اللہ نبی دادا لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دادا لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دادا لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دادا لئیے اللہ نبی دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا اللہ ہر دم وگدا تیرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا اللہ ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشی مینو کنگن جاوے میرا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا جے لے ویکھا عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جے لے ویکھا عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے کچھ نہیں میرے پلے جے لے ویکھا رحمت رب دی رحمت رب دی بلے بلے بلے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیاں صاحب نو وڈیاں خس خس جنہ قدر نہ میرا صاحب نو وڈیاں صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا چڑھایا سایاں اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا میں ماں میرا مرشد اچا اچیاں سنگ ملائی اچیاں سنگ ملائی میں ماں میرا مرشد اچا اچیاں سنگ ملائی اچیاں سنگ ملائی صدقے جاواں ان اچیاں تائی صدقے جاواں ان اچیاں تائی سنگ نبھائی اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا چپ رہ سے تا موتی مل سن صبر کرے تا ہیرے صبر کرے تا ہیرے چپ رہ سے تا موتی مل سن صبر کرے تا ہیرے صبر کرے تا ہیرے پاگل واگو رولا پاوے نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا مرشد دے داوارے اتے محکم لائیے چوکاں محکم لائیے چوکاں مرشد دے داوارے اتے محکم لائیے چوکاں محکم لائیے چوکاں نوے نوے نا یار بنائیے نوے نوے نا یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا لاش میری نو نہ دفنانا جد تک پیر نہ آوے میرا جد تک پیر نہ آوے لاش میری نو ہتھ نہ لانا نہ نہلانا نہ دفنانا نہ کفنانا جد تک پیر نہ آوے جد تک پیر نہ آوے لاش میری نو ہتھ نہ لانا نہ نہلانا نہ کفنانا نہ دفنانا جد تک پیر نہ آوے میرا جد تک پیر نہ آوے آپ پڑے تکبیراں میریاں آپ پڑے تکبیراں میریاں چک بقی دفناوے اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا